อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ของทางสถานีด้วยรายการธรรมะรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วค่ะอาทิตย์ที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน11ปีมะแมค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังนะคะในการที่จะพูดคุยสนทนาแล้วก็ซักถามปัญหาต่างๆที่อาจจะเป็นว่าท่านผู้ฟังถามมาหรือว่าเราจะพูดคุยประเด็นปัญหาอะไรที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นช่วงของการสนทนาหรือสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณและเป็นพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เดือนบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนิยมก็มีคำถามที่คุณสุชีพได้เขียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามที่อยากจะขอความกระจ่างจากพระอาจารย์ก็เป็นคำถามแรกก็จะบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตากับสัพเพสังขาราทุกขังและอนิจจังนี่หมายถึงธรรมะเฉพาะในขันธ์5หรือไม่เจ้าค่ะแล้วก็ทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสคำว่าสัพเพสังขาราอนัตตาก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้เข้าใจในคำถามของคุณสุชีพตรงนี้ด้วยเนี่ยนะ เจ้าค่ะ จะมีบทที่เราอาจจะได้ยินกันเสมอๆว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้เราได้ยินกันเสมอๆ เจ้าค่ะ แล้วก็สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อันนี้เราก็จะได้ยินกันเสมอ ๆ แต่พอถึงตรงเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็ต้องต่อด้วยอนัตตาใช่ไหมอันนี้เป็นไตรลักษณ์อยู่ละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้ตรงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เอ๊ะทำไมไม่เป็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้จะไม่มีนะถ้าเราไปเสิร์ชหาในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคือพอไอ้ถึงตรงอนัตตาเนี่ยทำไมไม่ใช้คำว่าสังขารทำไมใช้คำว่าธรรมะแล้วทำไมไม่ใช้คำว่าธรรมะมาตั้งแต่ตอนไม่เที่ยง เจ้าค่ะ เอาอีกครั้งหนึ่งนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาใช่ไหมไล่กันไปสามคำนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ป่ะทีนี้ไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสังขารแต่ถ้าถึงคำว่าอนัตตาเนี่ยใช้คำว่าธรรมะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ทำไมไม่ใช่ธรรมะทั้งหมดหรือทำไมไม่ใช้คำว่าสังขารทั้งหมดนี่เป็นคำถามที่คุณสุชีหมายถึง เจ้าค่ะ เอาเราเท้าความไปเดิมก่อนแต่มันก็ไปหาข้อมูลนะว่าเอ๊ะคำนี้พูดไว้ตรงไหนบ้างเนี่ยเป็นคาถาที่ตรัสไว้ก็มีหรือบางทีคำว่าเป็นทุกข์นี่ไม่มีมีแค่สองส่วนคือไม่เที่ยงกับอนัตตาส ัง ขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนคือเป็นอนัตตาแบบนี้ก็มีเนี่ยซึ่งพอไปเสิร์ชหาข้อมูลดูเนี่ยก็จะมีหลายๆท่านที่จะให้คำอธิบายไว้หลายๆอย่างแล้วเรามาดูตามระดับเหตุการณ์ก่อนเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมีนิครนคือพวกนักบวชในทางคำสอนอื่นๆชื่อว่าสัจจกนิครนเริ่มเรื่องมันมาตรงนี้สัจจกนิครนนี่เขาต้องการมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเราต้องการมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นช่วงต้นๆของในสมัยพุทธกาลแล้วนะพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมีชื่อเสียงกระจายกระจายไปนั้นเหล่านักปราชญ์บัณฑิตรวมทั้งพวกที่มีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอะไรต่างต่างเฮโลกันเข้ามาเพื่อที่จะโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าม าลองภูมิว่างั้นเถอะ เนี่ยอะไรจะมีได้ไงสัมมาสัมพุทธะชื่อนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมีมาเล่นๆใครจะมาใช้ชื่อนี้ไหนดูซิจะเก่งขนาดไหน เจ้าค่ะ เนี่ยสัจจกนิครนี่เขาก็มีชื่อเสียงในการโต้วาทะสามารถที่จะจับคนด้วยคำพูดแล้วคว่ำหน้าคว่ำหลังให้สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยไม่เป็นคำพูดได้น ี่ คือเขามีชื่อเสียงแบบนี ้ แต่ทีนี้สัจจกนิครนเนี่ยเขาก็ไปหาข้อมูลก่อนนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรสอนอะไรโดยเขาก็ไปเจอพระภิกษุที่ชื่อว่าอัสสชิท่านพระอัสสชิเรานี่แหละที่ สอนธรรมะให้กับท่านพระสารีบุตรนี่แหละ เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ท่านพระอัสสชินี่แหละเริ่มเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะสัจจกนิโครนี่ก็ถามท่านพระอัสสชิว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอะไรเป็นส่วนมากนี่ตามคำนี้สอนอะไรเป็นส่วนมากคำนี้เราจะอยู่ในบทสวดมนต์ของการทำวัดเช้าแต่ถ้าท่านผู้ฟังสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยยิ่งสวดแปลนี่จะทราบตรงนี้เลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นส่วนมากคือส่วนมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงท่านพระอัสสชิตอบอย่างนี ้เจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคมีคำสอนเป็นส่วนมากคือการจำแนกอย่างนี้ว่านี่คือท่านพระอัสสชิพูดเลยนะนี่เป็นธรรมของท่านพระอัสสชินะท่านพระอัสสชิสรุปให้สัจจกนิครนฟังว่าขันห้านี่อาตมาพูดย่อๆนะขันห้าไม่เที่ยงแต่พอไอตอนขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่พูดท่านบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานะคือข้ามไอตรงเป็นทุกข์ไปแล้วก็ไปถึงอนัตตาทำไมคือไตรลักษณ์นี่เราจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างนี้จะมาด้วยกันแต่ท่านพระอัสสชิเนี่ยบอกสัจจกนิครนเนี่ยโดยข้ามส่วนที่เป็นทุกข์ไปรูปไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเราไม่เที่ยงหายไปไหนข้ามตรงไม่เที่ยงไปแล้วก็ไปสรุปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาโดยไม่ได้มีคำว่าเป็นทุกข์เพราะว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยนี่คือในคำอธิบายนะมีความคิดว่าอีตาคนเนี้ยมันมีทิฏฐิแบบว่าเป็นสัตตทิฏฐิคือทิฏฐิที่ว่าเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเที่ยงมันยั่งยืนมันตั้งอยู่ได้ถ้าเราบอกว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นช่องให้เขาตีเราได้เราไม่อยากมีเรื่องก็พูดข้ามตรงนี้ไป เจ้าค่ะ พูดข้ามตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุชีพจะถามเนี่ยจริงๆเราจะถามได้2ประเด็นจะถามได้2ประเด็นว่าเอ๊ะทำไมข้ามตรงส่วนที่เป็นทุกข์ไปถ้าเราไปเสิร์ชพระสูตรดูจะเจอส่วนที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเว้นว่างไว้อยู่ก็มีในคำสอนบางส่วนทีนี้พอมาหลังๆพระพุทธเจ้าเติมไม่เต็มแล้วก็โดยมีคำว่าไม่เที่ยงเป็นต้นไปด้วยทีนี้พอสัจจกนิครนเนี่ยได้ข้อมูลจากท่านพระอัสสชิละข้อมูลนี้มาในจุลสัจจกสูตรนะท่านผู้ฟังสามารถไปหาอ่านได้อยู่ในมัชฌิมานิกายอาตมาก็มาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะ จบค่ะ ทีนี้พอสัจจกนิครนเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากท่านพระอัสสชิก็จำไว้ละเขาก็ไปถามพระพุทธเจ้านี่คือจะเริ่มโตวาทากันแล้วนะก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยมีคำสอนส่วนมากเป็นอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดเหมือนเป๊ะกับที่ท่านพระอัสสชิอธิบายเลย เจ้าค่ะ พูดเหมือนเป๊ะเลยคือถ้าพูดต่างกันเนี่ยจะเป็นช่องให้เขาตีได้ อืมเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยพูดเหมือนกันเป๊ะนะนี่คือคำอธิบายเขากำหนดไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบละว่าข้อมูลนี้มาเป็นงี้มีเป็นสัพพัญญูเนี่ยเนาะก็รู้ว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยสรุปคำพูดไว้เป็นอย่างนี้นี่คือคำของท่านพระอัสสชิมานะเดิมมาเป็นอย่างนี้นะแล้วพระพุทธเจ้าก็เอาคำของท่านพระอัสสชิเนี่ยมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการยืนยันคำของท่านพระอัสสชิว่ามีความถูกต้องอยู่ว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาโดยข้ามส่วนที่เป็นทุกข์ไปเพื่อที่จะไม่ให้เขาโจมตีได้ว่ามันเป็นสุขนะแล้วก็สัพเพสังขาราอนิจจาแล้วก็ธัมมาอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาพูดอย่างนี้เหมือนกันไปเลยเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เป็นทุกข์เนี่ยเราเข้าใจละว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยเว้นไว้เพื่อไม่ให้สัจจกนิครนเนี่ยโจมตีได้แต่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันเหมือนกันทีนี้ส่วนที่ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยที่คุณสุชีพถามมาว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นสังขารทำไมไม่เป็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ เราทำความเข้าใจกับคำว่าสังขารก่อนสังขารนี่คือหมายถึงสิ่งที่มีการปรุงแต่งได้สังขารแปลว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งนะซึ่งมันอยู่ในสังสารวัฏนี้นะก็เรียกว่าเป็นสังคตธรรมคือธรรมที่ยังมีการปรุงแต่งโอเคนะธรรมที่ยังมีการปรุงแต่งทั้งหมดในจักรวาลนี้จะเป็นความคิดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมวัตถุธาตุหรือรูปธรรมใดๆก็ตามเนี่ยจับต้องได้จับต้องไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยมีการปรุงแต่งของมันมาอันนี้แน่นอนโอเคนะ จบค่ะ ทีนี้มันก็จะมีธรรมส่วนที่เป็นอสังคตธรรมอสังคตธรรมอสังคตธรรมเนี่ยคือธรรมที่เหนือการปรุงแต่งตั้งอยู่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือเขาเรียกว่าเป็นอสังคตธรรมพูดง่ายๆคือนิพพานน ิ พพานคือมันดับหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้ จบค่ะ ทีนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นสังคตธรรมกับอสังคตธรรม ส่วนที่เป็นสังคตธรรมเนี่ยสัพเพสังขาราเนี่ยมันไม่เที่ยงคืออนิจจังทีนี้คําว่าอนัตตานี่คือประเด็นที่2ที่เราต้องมาทําความเข้าใจคําว่าอนัตตานะคําว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองเป็นเอกเทศเป็นอัตตาของมันแต่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นโอเคนะเช่นฉลอมก็อาศัยไม้ไผ่มาสานกันแบบนี้จึงเกิดเป็นฉลอมขึ้น เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นฉลอมแล้วก็อาศัยไม้ไผ่เกิดขึ้นแต่พอไม้ไผ่มันถอดกันออกไม่ได้มาจัดทรงเป็นอย่างนั้นความเป็นฉลอมก็หายไป เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นฉลอมเนี่ยเป็นอนัตตาร่างกายของมนุษย์ก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาสานกันแบบนี้ถ้าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันไม่อยู่มันก็ไม่ได้เป็นกายมนุษย์ต่อไป เจ้าค่ะ มันก็เป็นอนัตตาแต่ความที่อาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เนี่ยตรงนี้คือเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ คำถามในที่นี้ก็คือว่าเวลาที่คนใดคนหนึ่งจะบรรลุธรรมอย่างพระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมท่านพระสารีบุตรจะบรรลุธรรมท่านพระอัสสชิจะบรรลุธรรมเนี่ยท่านอาศัยอะไรแล้วบรรลุธรรม เจ้าค่ะ คำตอบของคำถามนี้ก็คืออาศัยศีลสมาธิปัญญาอาศัยมรรคแปดจึงบรรลุธรรมได้โอเคนะจึงบรรลุนิพพานเอาพูดง่ายๆนะบรรลุถึงความไม่มีตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความไม่มีตัณหาเนี่ยก็อาศัยเหตุปัจจัยคำพูดนี้ถูกต้องไหม น่าคิดนะเจ้าค่ะ คำพูดนี้ถูกต้องสิคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าใครสักคนใดคนหนึ่งกุลบุตรคนใดคนหนึ่งออกบวชแล้วเนี่ยตั้งอยู่ในศีลอยู่ในปาติโมกข์นะถึงพร้อมด้วยมารยาและโคจรตามศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเขาสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้การบรรลุเป็นพระอรหันต์ของเขาหมดกิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่มีตัณหาอวิชชาอยู่แล้วอาศัยเหตุปัจจัยคือตามมรรคแปดฉะนั้นนิพพานเนี่ยก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะแสดงว่านิพพานเนี่ยต้องเป็นอนัตตาคนที่พูดอย่างนี้ก็จะมีคนที่เขาก็จะมีการถกเถียงกันนะว่านิพพานเป็นอนัตตาสิเพราะอะไรเพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะไม่ใช่ทั้งอัตตาทั้งอนัตตาทีนี้มันจะเป็นยังไงล่ะเรื่องนี ้จะสรุปว่ายังไงดีเจ้าค่ะ ซึ่งคำอธิบายตรงนี้อาตมาก็อ่านมาหลายสำนักนะครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถเข้าใจในภาษาบาลีอะไรต่างๆท่านอธิบายเอาไว้ก็ต่างก็มีเหตุมีผลทีนี้เรามาดูทําความเข้าใจกับคําเราจะได้เข้าใจแล้วก็ได้ไม่ต้องมีการถกเถียงกันอ่ะมันก็จะทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้นั่นคืออนัตตาเนี่ยมีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุธรรมเข้าถึงนิพพานได้เขาต้องอาศัยเหตุปัจจัยโอเคนะทีนี้อย่างฉลอมอย่างเงี้ยถ้าเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่ความเป็นฉลอมมันก็ยังมีอยู่คือไม้ไผ่มันยังมีอยู่แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันหายไปความเป็นฉลอมจะหายไปอันนี้คือมันเปลี่ยนแปลงไปคือความไม่เที่ยงแต่นิพพานมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนิพพานอาศัยเหตุปัจจัยไหมอาศัยอยู่แต่พอมันเข้าถึงแล้วมันไม่กลับกำเริบอีกมันไม่ได้ว่ากลับมาอีก ก็คือเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ใช่จบตรงนั้น เจ้าค่ะไม่มีการ มันจะไม่มาฟื้นอีก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับฉลอมที่ว่าเอาคุณเป็นฉลอมเกิดขึ้นมาแล้วแต่พอไม้ไผ่หายไปเอาความเป็นฉลอมหายไปเอาคุณทำศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแต่พอศีลสมาธิปัญญาหายไปนิพพานหายไปมันไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะมันไม่ได้ กลับมันไม่ได้กลับย้อนกลับมันไม่ได้กลับกำเริบศัพท์ที่เขาใช้คืออย่างนี้มันไม่กลับกำเริบแต่คำว่าไม่กลับกำเริบเนี่ยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คืออกุปปธรรมอกุปปธรรมคือธรรมที่ไม่กลับกำเริบไม่กลับกำเริบแล้วก็คือนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นอาศัยปัจจัยไหมอาศัยอยู่แสดงว่ามันมีความเป็นอนัตตาครึ่งนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าไม่เป็นอนัตตามันก็บอกไม่ได้เพราะมันก็อาศัยเหตุปัจจัยที่มันจะทำให้มีความดับของตัณหานะก ็ คือมีความแจ้งของนิโรธเกิดขึ้นได้แต่มันไม่กลับกำเริบคือมันไม่กลับอีกถ้าสมมติว่ากายเขาดับไปแล้วนะเขาไม่ได้สามารถที่จะมาเจริญศีลสมาธิปัญญาได้แล้วแต่ว่าความเป็นนิพพานนั้นไม่ได้กลับกำเริบอีกตรงนี้คือจึงส่วนที่เป็นไปอสังคตธรรมแล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาก็จะไม่ถูก 100% เพราะมันไม่ได้กลับกำเริบแต่ถ้าคนที่บอกว่านิพพานไม่ใช่เป็นอนัตตาเขาก็บอกไม่ได้ 100% เพราะมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นคำที่จะรัดกุมก็คือทำทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็พูดว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงนิพพานเนี่ยก็อาศัยเหตุปัจจัยคือมรรคแปดเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ดับมาตรงนี ้ มันก็จึงต้องใช้บทเป็นชนะอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือคำอธิบายที่อาตมาอ่านมาทำความเข้าใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะลงตัวที่สุดแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่สุดไม่ได้ไปค้านกับใครใครเขาว่ายังไงก็ตามบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีได้ชอบแล้ว จ้าค่ะ ก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะคุณตาใจเข้าใจท่านสุชีพเข้าใจท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าใจก็คงจะโอเค ก็เป็นไปตามนี้นะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์สักษามานะเจ้าค่ะทีนี้คำถามข้อที่สองของคุณสุชีพถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าพระอรหันต์มีความชอบใจไม่ชอบใจก็คือมีราคะมีโทสะเนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่นะเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำถามข้อที่สองที่คุณสุชีพถามมาก็เผอิญไปตรงกับคำถามที่คล้ายกันก็อยากจะขอหยิบยกขึ้นมาเลยเรียนถามพระอาจารย์ในคราวเดียวกันนะเจ้าคะคุณคมสันก็ได้เขียนถามมาคล้ายกันนะเจ้าคะว่า ในปริยัติสูตรเล่มที่18การพยากรณ์อรหันตผลตรัสถึงการมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในภายในคำถามก็คือว่าพระสูตรนี้เนี่ยพระองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงราคะยังมีกับพระอรหันต์ใช่หรือไม ่โอเค เจ้าค่ะแต่เพราะความรอบรู้แล้วจึงไม่กระทบจิตท่านใช่หรือไม่และก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาสักษาหรืออธิบายถึงอกุศลมูล3อย่างนี้ด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอเคคือคำถามของคุณสุชีพแล้วก็จะเหมือนกับคำถามของคุณขมสันตรงนี้ที่มีในพระสูตร1นะอันนี้ที่เขายกมาเนี่ยก็คือปริยายสูตร เจ้าค่ะ อันนี้อยู่ในเล่มที่18พระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ธรรมที่จะเป็นเครื่องตรวจสอบอรหัตผลของตนเครื่องตรวจสอบอรหัตผลของตนว่าถ้ามีผัสสะคือเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูพวกนี้กระทบแล้วเนี่ยก็จะรู้ชัดรู้ชัดนะรู้ชัดคือปัญญานาติรู้ชัดคือมียิ่งกว่ามีสติอีกมีสตินั่นแหละรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในภายในถ้ามันมีอยู่จะรู้ว่ามันมีถ้ามันไม่มีก็จะรู้ชัดว่ามันไม่มีในภายในนะในภายในเอ๊ะทำให้บางคนงงว่าเอ้าทำไมพระอรหันต์ยังมีราคะโทสะโมหะแล้วก็เลยเข้าใจไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ แล้วทำไมพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกที่หนึ่งว่าผู้ไกลจากกิเลสเอ๊ะหรือมันเกิดแล้วมันไม่โดนหรือมันยังไงกันแน่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เรามาทำความเข้าใจทีละขั้นทีละตอนนะ เจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนว่าคนที่จะทำให้กิเลสหมดไปจากใจได้คือเป็นไปตามอรหัตมรรคเลยเนี่ยแล้วเข้าสู่อรหัตผลเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในใจของเขาก็คือญาณอันเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะไอ้พวกที่อ่านหนังสือมาเยอะเนี่ยจะต้องรู้ศัพท์คำนี้แน่นอนว่าอาสวะขยายานอันนี้คือหนึ่งในวิชา3ที่พระอรหันต์ทุกรูปจะต้องมีอาสวะขยายานคุณไม่ได้อะไรอย่างอื่นคุณไม่รู้อดีตอนาคตคุณไม่รู้วาระจิตคุณแต่คุณต้องได้อันนี้คุณต้องได้อันนี้คืออาสวะขยายานคือความรู้ญาณนี่คือความรู้นะในการทำอาสวะให้สิ้นไปในการทำอาสวะให้สิ้นไปนี้ทุกคนต้องมีถ้าจะเป็นพระอรหันต์นะคุณจะต้องมี ต้องผ่านขั้นตอนนี้นะคะ ใช่ใช่ญาณตรงนี้ญาณตรงนี้คือความรู้เนี่ยนะความรู้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นสมมุติว่าคุณปฏิบัติมาอย่างเต็มที่เลยทำศีลสมาธิปัญญาให้เต็มที่แล้วโค้งขึ้นแน่เนี่ยเกิดอาสวะขยายานขึ้นเพราะตรงนี้อันนี้ข้อมูลนี้นะมาในจุลหัตถิปโทปมสูตรคืออุปมาด้วยรอยเท้าช้างอุปมาด้วยรอยเท้าช้างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คุณใจ เรา บอกว่าคนล่าช้างพรานช้างเขาจะตามช้างเข้าไปในป่าเนี่ยเขาเห็นรอยสีตัวรอยแสะงารอยกินต้นไม้ของมันเนี่ยเขาจะยังไม่เห็นตัวของมันจริงๆหรอกแต่เขาอาจจะค่อนข้างจะมีความแน่ใจขึ้นไปได้เรื่อยๆเมื่อเห็นรอยสีตัวรอยแสะงาอะไรต่างๆของมันในอุปมาอุปไมยตรงเนี้ยเปรียบเทียบกับการที่ว่าคนที่มาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆจะไม่รู้หรอกว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสวากขาตะจริงๆจะไม่รู้หรอกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสุปฏิปันนะจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณได้เป็นพระอรหันต์ทีนี้คำพูดตรงนี้นะในพระสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเลยคุณตั้งใจแต่บอกว่าคนที่มีอาสวะขยายานเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้อาตมาสรุปมานะแต่บทพยัญชนะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าจิตน้อมไปเพื่ออาสวะขยายานแล้วนะมีความรู้ที่จะทำให้อาสวะสิ้นไปแล้วนะแต่ถึงแม้กระนั้นก็ตามเถอะเกิดอาสวะขยายานขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่ถึงความแน่ใจหรอกยังไม่เป็นพระอรหันต์หรอกพูดง่ายๆยังไม่ถึงความแน่ใจหรอกว่าพุทโธเนี่ยเป็นพุทโธจริงๆธัมโมเนี่ยเป็นธัมโมจริงๆสังโฆเป็นสังโฆจริงๆคุณยังไม่ถึงหรอกแต่กำลังจะถึงซึ่งความแน่ใจกำลังจะถึงกำลังจะถึงก็คือพูดง่ายๆหมายความว่าไงหมายความว่าขณะที่อาสวะขยายานเกิดขึ้นพุทเนี่ยกับจุดที่อาสวะมันจะสิ้นเนี่ยมันจะมีความห่างกันอยู่เอาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะจ ุ ดที่อาสวะขยายานเกิดขึ้นพุ นะว่ารู้แล้วว่าอาสวะจะสิ้นกับจุดที่อาสวะมันจะสิ้นมันจะห่างกันอยู ่ มันจะห่างกันอยู่ห่างกันเท่าไหร่ เป็นแค่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะ บางคนก็แป๊บเดียวบางคนก็จะเป็นหลายสัปดาห์มันละแต่คน เจ้าค่ะ มันละแต่คนแต่จะถึงความแน่ใจอยู่นะซึ่งตัวเลขว่ากี่นานมากน้อยเนี่ยนะเป็นวันเป็นเดือนเป็นอะไรเนี่ยอาตมาไม่สามารถฟันธงได้นะ เจ้าค่ะ แต่มันจะมีความห่างกันอยู่เพราะว่าในพระสูตรนี้ก็บอกไว้ชัดเจนในจุลหัตถิปะโทปะมะสูตรนะยังไม่ถึงความแน่ใจหรอกแต่กำลังจะถึงความแน่ใจในพระสูตรนี้นะคุณตั้งใจนะก็มีช็อตที่2ในพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตรงเนี้ยกำลังจะถึงความแน่ใจนะเมื่ออาสวะขยายานเกิดแล้วนะแล้วก็มีจุดที่2ถัดมาบอกว่าถ้าเผื่อว่าอาสวะหมดแล้วคืออาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเนี่ยหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถึงจะถึงความแน่ใจตรงนี้คือมีช็อตที่2ไงในขั้นแรกอาสวะขยายานเกิดแล้วนะยังไม่ถึงความแน่ใจนะแต่กําลังจะถึงความแน่ใจพออาสวะหมดจดจริงๆเลยอันเนี้ยถึงความแน่ใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะเนี่ยจะรู้ชัดที่มาลันดีเลยว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมี2จังหวะตรงนี ้ okay. คือจังหวะที่รู้ว่าอาสวะขยายานเกิดขึ้นแล้วแต่อาสวะยังไม่สิ้นนะอาสวะยังไม่สิ้นกับจุดที่อาสวะสิ้นแล้วนี่คือมี2จังหวะตรงนี้อันนี้คือข้อที่1ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเดินตามอรหัตตมรรคมาแล้วนะเดินตามอรหัตตมรรคมาแล้วเนี่ยจนถึงจุดที่จะบรรลุเนี่ยอาสวะขยายานเกิดพัวขึ้นเนี่ยมันยังไม่บรรลุทันทีนะมันจะต้องห่างกันไปอีกซึ่งความห่างตรงนี้อาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นสัปดาห์ได้อันนี้คือพระสูตรที่1ที่ต้องทำความเข้าใจพระสูตรที่2ที่ทําให้เราทําความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ก็คือว่าในธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าอันนี้มาในอังคุตรนิกายธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้ามีทั้งหมด10อย่างมีทั้งหมด10อย่างนะอย่างที่9และอย่างที่10เนี่ยพระพุทธเจ้าคมมากนํามาย้ําตรงนี้อีกทีนึงอย่างที่9เนี่ยธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าก็คือเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีมีจิตหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะด้วยดีนะพ้นด้วยดีนะคุณใจเข้าใจมั้ยคําว่าพ้นด้วยดีเนี่ยคือแบบเสด็จน้ําหมดจดไม่ได้เปียกแล้วพ้นด้วยดีนะดีนะไม่ใช่ว่าแบบมั่วๆนะคือพ้นด้วยดีเพราะฉะนั้นพ้นจากราคะโทสะโมหะด้วยดีนะนี่คือพระอรหันต์แน่นอนนะนี่คือข้อที่9นะแล้วข้อที่10นี่ข้อที่10พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุพวกเนี้ยมีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีมีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีต่างจากหลุดพ้นด้วยดีแค่เติมปัญญาเข้าไปแล้วมีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีมันต่างกันยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเนี้ยเขาย่อมรู้ชัดคือปัญญานาตินะว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยเราละได้เสียแล้วคือมันมีอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปคุณตั้งใจนึกออกไหม เจ้าค่ะขั้นสุดท้ายว่างั้นเถอะ มันมีอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปว่าพอคุณละราคะโทสะโมหะได้แล้วด้วยดีแล้วเราก็ต้องมีการรู้ชัดคือปัญญานาติขึ้นไปอีกมีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีนั้นด้วยอันนี้คือมันจะทำให้เราเห็นว่าอ๋อมันจะมีความห่างกันอยู่กับจุดที่อาสวะขยายานเกิดคือละราคะโทสะโมหะได้ละกับจุดที่มันจะหมดจดมันจะมีความห่างตรงนี้อยู่แล้วถ้าเรามาดูตรวจสอบตรงนี้ในบทพยัญชนะที่คุณคมสันยกพระสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยในปริยายสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ใช้คำว่าขีณาสุโบคือไม่ได้ใช้คำว่าพระอรหันต์ไม่ได้ใช้คำว่าพระที่หมดกิเลสแล้วจะใช้คำว่าภิกษุเฉยเพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นว่าตรงนี้ก็คือแบบยังไม่เรียบร้อยหมดจดอะแต่สามารถพยากรณ์ตัวเองได้เลยกำลังจะถึงความมั่นใจได้เลยจากสามพระสูตรเนี้ยนะคือ1พระสูตรที่คุณคมสันกับคุณสุชีพถามมาในที่นี้คือปริยายสูตรที่เห็นถึงว่าการตรวจสอบคุณธรรมคืออรหัตในตัวเองโดยการที่รู้ชัดราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นหรือมันไม่เกิดขึ้นอันนี้คืออันที่1ที่เป็นตัวต้นยกมาอันที่2ที่อาตมายกมาประกอบคือพระสูตรที่ชื่อว่าจุลหัตติปะโทปมสูตรอุปมาด้วยรอยเท้าช้างว่าอาสวะขยายานเกิดขึ้นแล้วแต่จุดที่อาสวะดับหมดกิเลสดับหมดมันยังห่างกันอยู่ยังไม่ถึงความแน่ใจแต่กำลังจะถึงความแน่ใจแล้วที่มายืนยันอันที่3นั่นก็คือว่าเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าว่ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างจิตหลุดพ้นด้วยดีกับการมีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูในพระสูตรตั้งต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ใช้คำว่าขีณาสโวไม่ได้ใช้คำว่าอภารันแต่ใช้คำว่าภิกษุธรรมดาอันนี้คือเป็นการตรวจสอบถ้าเขายังไม่ถึงความแน่ใจเนี่ยเขาจะแน่ใจได้ด้วยการตรวจสอบแบบนี ้เ พราะตรงนี้คืออยู่ระหว่างจากตรงที่อาสวะขยายานเกิดแล้วแต่กิเลสมันยังไม่หมดจดทีเดียว จ้าค่ะ แต่เขาแน่ใจเลยว่านี่คือเขามาถูกทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์แน่นอนแล้วอีกคำหนึ่งสรุปจบในที่นี้นะคำว่าในภายในในภายในคำว่าในภายในเนี่ยคือมันอยู่ข้างในเราจะไม่เห็นนะเช่นคำว่าถูกธรณีสูบอย่างเงี้ยนะแต่เราอาจจะเคยได้ยินว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบนางจินจามาวิกาถูกธรณีสูบเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเข้าไปในระหว่างแห่งแผ่นดินเข้าไปในแผ่นดิน คือ ในแผ่นดินเนี่ยเราจะไม่เห็นคือเหมือนถูกดูดปุ๊บลงไปในแผ่นดินเนี่ยนะ จ้าค่ะ คือแต่กิริยาภาษาบาลีที่เขาใช้เนี่ยคือเข้าไปในภายในแผ่นดินเพราะนั้นไอ้แผ่นดินเราเห็นแต่ข้างหน้ามันใช่ไหมแต่ข้างใต้เนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วมันลึกเท่าไรมันมีอะไรอยู่บ้างเราจะไม่เห็นข้างในตรงนั้นเพราะฉะน ั้ นกิเลสที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยมันละเอียดมากมันไปอีกระดับหนึ่งอันนี้คืออาตมาอธิบายด้วยบทเพียงชนะของตัวเองนะแต่บทเพียงชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นก็คือราคะโทสะโมหะที่เกิดมีในภายในอัจฉัตตังราคะโทสะโมหังนั่นคือราคะโทสะที่มันอยู่ข้างในแม่ไม่รู้จะพูดยังไงคือในภายในเหมือนใต้แผ่นดินที่เรามองไม่เห็น เจ้าค่ะ ท่านอื่นก็จะมีคำอุปมาอุปไมยเช่นว่าน้ำมันโดนใบบัวแต่น้ำกับใบบัวไม่ได้ถูกต้องกันแยกกันไปนะจิตของพระอรหันต์มีผัสสะมากระทบมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้โดนกันมันเป็นในภายในไม่ได้เป็นแบบความหึ่มฟุ้งขึ้นมากระทบจิตอะไรเป็นอย่างนั้นไม่มีมันจะมีความแยกกันอยู่ต่างกันอยู่ระหว่างจุดที่มีอาสวะกายญาณเกิดขึ้นกับจุดที่อาสวะหมดจดสิ้นไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันตามพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอันนี้ยืนยันแน่นอนนี่คือจุดที่แบบสดยอดจบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะของก็เก็บแห้งเรียบร้อยแล้วถูบ้านเรียบร้อยแล้วน้ำก็แห้งไปแล้วด้วยน ี่ คือเรียบร้อยแต่ที่มันยังไม่เรียบร้อยคือสร้างบ้านเสร็จแล้วของเศษอะไรต่างๆเก็บหมดแล้วถูบ้านแล้วแต่มันยังไม่แห้งแม้ถ้าคุณจะบอกว่าสร้างบ้านยังไม่เสร็จมันไม่ใช่มันเสร็จแล้วแต่ว่าถูบ้านมันยังไม่แห้งแค่นั้นเอง จ้าค่ะอีกนิดนึง นิดนึงมันจะแห้งแล้วนี่คือตรงนี ้ แต่จะอุปมาอุปไมยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ในนามของท่านผู้ฟังรายการธรรมรัปรุณทุกท่านก็ต้องขอกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาตอบปัญหาของคุณสุชีพและคุณสันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะก็เป็นประโยชน์ความรู้อย่างมากเลยเจ้าค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งผู้จัดรายการเองด้วยก็คือตัวโยมนะเจ้าค่ะก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไห่โศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะแล้วพรุ่งนี้เช้าขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านมาตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะพูดคุยแสดงธรรมะที่น่าสนใจอย่างยิ่งให้รับฟังในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในช่วงของการสักษาดิฉันจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับในเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าขา